Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak i Paweł Drozd. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 325 tysięcy złotych zebrano do tej pory na wykup koni, które hodowcy i handlarze przywiozą na jarmark do Skaryszewa. ONZ alarmuje, że w ostatnich miesiącach wzrasta w Donbasie liczba ofiar i poszkodowanych wśród ludności cywilnej. Francuski ser znalazł się w kosmosie, to prezent, niespodzianka od producentów dla astronauty z nadsekwany. Organizacje na rzecz zwierząt szykują się na wykup koni, które hodowcy i handlarze przywiozą na jarmark do Skaryszewa nieopodal Radomia. Uzbierali na ten cel ponad 325 tysięcy złotych. Podczas poprzednich jarmarków zdarzyło się, że konie były bite, mówi przedstawicielka Fundacji Tara Iwona Kozińska. Jeżeli jadą w kierunku Europy, Włoch, wiadomo, jadą wtedy tysiące kilometrów w strasznych warunkach. Na targu przez lata, kiedy byliśmy, widzieliśmy konie w różnym stanie zdrowia, widzieliśmy klacze w wysokiej ciąży, widzieliśmy źrebaki, które tak naprawdę nie miały być prawa jeszcze odseparowane. Niestety to wszystko potęguje sprzedawany alkohol na targu. Powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu Grzegorz Zaborski wyjaśnia, że ewentualne sygnały o złym traktowaniu zwierząt docierają do niego zbyt późno. Ja corocznie mam ten sam problem. Zaczynam odpowiadać na zarzuty czy uwagi organizacji dopiero po zakończeniu targu. My nie mamy oficjalnych zgłoszeń, nie mówię tylko na piśmie, ale w formie maila, telefonu. Jeżeli są telefony, dotyczą spraw szybkich i bieżących w pobliżu placu. Ktoś źle traktuje zwierzę. Policja również, mimo że patroluje cały obszar, nie ma oficjalnych zgłoszeń o takich przypadkach. Nie wykluczam, że coś może się takiego zdarzyć. W ciągu dwóch dni, poniedziałku i wtorku, nad stanem zwierząt czuwać będzie około 20 weterynarzy z powiatu radomskiego. Pomagać im będzie także 20 osób z innych powiatów. Organizatorzy szacują, że hodowcy i handlarze przywiozą w tym roku około 400 koni. Z tych samych szacunków wynika też, że imprezę rokrocznie odwiedza od 10 do 15 tysięcy turystów. Aktywiści chcą wykupić zwierzęta w nocy, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem jarmarku, które zaplanowano na godzinę 5. Wykup koni można wesprzeć pod adresem pomagam.pl/Fundacja Tara. Ponad 325 tysięcy to 1/3 tego, co chcą zebrać organizacje na rzecz zwierząt. Zbiórkę sfinansowało blisko 5 tysięcy osób. ONZ alarmuje, że w ostatnich miesiącach wzrasta w Donbasie liczba ofiar i poszkodowanych wśród ludności cywilnej. Od początku roku śmierć poniosło 20 cywilów. Jak wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, liczba poszkodowanych cywilów na wschodniej Ukrainie w porównaniu z dwoma ostatnimi miesiącami zeszłego roku uległa podwojeniu. 20 zabitych i 91 osób cywilnych rannych. Taki jest bilans działań bojowych w Donbasie za styczeń i luty. Jak czytamy, większość poszkodowanych cywilów ucierpiała w wyniku ostrzałów prowadzonych z czołgów, artylerii i systemów wyrzutni rakietowych. Raport mówi też o budynkach cywilnych, w tym szkołach i szpitalach, uszkodzonych w wyniku ostrzałów. Ostrzenie sytuacji w Donbasie trwa od początku lutego. Wzmożone ostrzały odbywają się m.in. w rejonie Awdijiwki. Na cywilne rejony miasta spadają pociski artyleryjskie. Dochodzi do uszkodzeń wodociągów i linii elektroenergetycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Francuski ser znalazł się w kosmosie. To prezent, niespodzianka od producentów dla astronauty z nadsekwany. Thomas Pesquet jest francuskim astronautą przebywającym wraz z 5 innymi osobami w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej krążącej w odległości ponad 300 km nad Ziemią. Dostawy żywności zapewnia kapsuła Dragon, która przywiozła kilogramowy kawał sera. To prezent urodzinowy od producentów tego przysmaku z maleńkiej wioski, zamieszkałej przez 240 mieszkańców, z której pochodzi francuski astronauta. Wioska leży w położonym przy granicy ze Szwajcarią górzystym regionie Jury, który słynie z produkcji żółtego sera o wyjątkowym smaku, jaki na daje mu mleko od krów pasących się na halach pokrytych bajeczną paletą kwiatów. Sera nie było w przestrzeń kosmiczną tak łatwo wysłać. Najpierw pod koniec października ubiegłego roku trafił do laboratorium ośrodka NASA, gdzie przeszedł szczegółowe badania sanitarne i medyczne. Po pomyślnie zakończonych testach przewieziono go do Centrum Kosmicznego Bajkonur, a później przez 3 dni podróżował w dostawczej kapsule Dragon, by wreszcie w dniu urodzin trafić na stół astronautów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro dużo chmur w całej Polsce. Na południu będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. Od 2 stopni na krańcach północnych, około 4 w centrum, do 10 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W

Siódemka, WW. Muzyka i słowa. Wojciech Waglewski. Nagranie WW z udziałem gości. Jest między innymi zespół Smyczków i wokalistka cudnej urody śpiewająca sopranem. Czy państwo słyszeli, może mieli okazję, wczorajszy koncert w Trójce WW? To inaczej brzmi, prawda? Kto posłucha płyty i taki koncert zobaczy, będzie wiedział różnicę, dlatego warto na te koncerty chodzić. A przy okazji, czy państwo zauważyli, że ten wczorajszy koncert był transmitowany w całości? Nie skończył się tak, jak to zwykle bywa w 55 minucie, choćby w połowie piosenki, bo trzeba wiadomości nadać, tylko był w całości nadany. Spytałem Piotra Meca, który ten pomysł wymyślił i przeprowadził, czy tak się godzi, czy tak można. Powiedział, nie można, ale czasem trzeba. No i myślę sobie, że to był dokładnie ten przypadek, kiedy trzeba, i to mi przypomniało też dawne czasy, bardzo dawne, kiedy to na przykład w programie trzecim Piotr Kaczkowski decydował, że dzisiaj zagramy w całości dwie pełne płyty, odtworzymy w całości dwie pełne płyty gramofonowe zachodniego zespołu. I też były pytania, czy to się godzi tak jednego dnia dwie zachodnie płyty 30 lat temu. No ale było trzeba i udało się czasami takie rzeczy przeprowadzić w sprawie muzycznej. Dobrze, tyle o koncertach na razie, a tymczasem kilka osób mnie pyta, czy ja się nadal przegryzam przez nowego Kozelka. No, przegryzam się, bo to nie jest krótka i łatwa praca, a co gorsze, w związku z tym przyczepiła się do mnie pewna piosenka. This is my wigwam. Everybody sing along. This is my vagrant song. Everybody sing along. This is my vagrant song. Everybody sing along. This is my vagrant. Everybody's gotta have one. This is my vagrant song. Everybody sing along. This is my vagrant song. Everybody's gotta have one. This is my vagrant. Everybody sing along. Sounds a little like Bismarcky or Cypress Hill with a little bit of me. Come on now, everybody dance. Come on now, everybody dance. Come on now, everybody dance. Come on now, everybody dance. Come on now, everybody dance. Come on now, everybody dance. Come on now, everybody dance. Come on now, everybody dance. Watch out right here. You weren't expecting this. Frank's apart. This little part's gonna be good. This little part's gonna be good. Let's go to Africa. Rumble in the jungle. Boom, boom, boom, ba-da-da. Boom, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali, boom, ba-da-da. Ali boom my head, Ali boom my head, Ali boom my head. I hope you like my vagrant song. I know you aren't too terribly bummed. I hope you like this vagrant song. I feel it's one that you can. Words are not too many too fast. I feel a song that everyone can grasp. You gotta have a vague rock song and a catalog that everyone can sing along. Come on now, everybody dance. Come on. No tak to się właśnie dzieje. Państwo wiedzą, nigdy nie wiadomo, co się do człowieka przyczepi i kiedy. I potem tak chodzi. Taka mętna rockowa piosenka. No i tak sobie chodzę i tak sobie śpiewam. Wegrak song. Ale generalnie studiuję ciągle zawartość treściową nowego Marka Kozelka, czyli zespołu Sun Kil Moon. Sun przez zwykłe U, Kil przez jedno L i Moon przez dwa O. Sun Kil Moon, bo państwo pytają o to. No niebywałe to, ile toż się myśli kłębi w głowie amerykańskiego nieco zagniewanego rockmana, na przykład w trakcie lotu z Bergen do Trondheim. That fuck could kill 50 people in Florida. That's some fucked up shit. I don't care what ethnicity or what religion that crazy fuck is. It's my opinion he deserves a blunt object lodged into his temple. Smash his fucking brain in of him making an example. That motherfucker's one of thousands like him walking this earth out to kill, maim, inflict pain, massive suffering and hurt. Got me some friends down there in the sunshine state, got a lot of love for them, and I know that my love for them is reciprocated. So I'm gonna write a song in honor of those victims in Orlando. Gonna sing a song for them tonight in Norway, and here's how it's gonna go. For all the families who lost loved ones in Orlando, there's a lot of love for you all over the world, you know. All of you who are just having fun then lost your lives. My thoughts are with you on my flight from Bergen to Trondheim. For all the families who lost loved ones in Orlando, there's a lot of love for you all over the world, you know. All of you who are just having fun then lost your lives. My thoughts are with you on my flight from Bergen to Trondheim. Christina Grammy was shot by a stalker doing a meet and greet, just like John Lennon was killed by a crazy fuck at Dakota Suite. Just like Dimebag Darrell was shot three times in the head on stage, just like young Selena was killed by the girl who ran her fan page. Recently we lost a great Muhammad Ali, floating like a butterfly and stung like a bee. What would he have said about this horrific shit in Orlando? Well, the answer to that exactly we're never gonna know. But he wrote the shortest poem in all the world's history, and that two-word poem embodies his beliefs. He was giving a talk at a college where a student asked Ali, a poem please, and he simply replied, me, we. Ali has said about that fucked up shit in Orlando. I already told you the answer that we're never gonna know. But I can tell you one thing about Ali, that I definitely know he stood for uplifting to always exercise your spirit and your soul. I can tell you one thing that I totally fucking know, the USA better get his shit together fast on gun control. People getting killed in movie theaters, shopping malls, nightclubs, and elementary schools by psychotic, crazy, fuck, sick, machine gun, total creeper fool. There are only two people who can solve this atrocity. The sick epidemic that's fucking up our sense of safety in our community. There are only two people who can end these senseless fucking shooting sprees. The one who had the answer was late, great Muhammad Ali. There are only two people who can put an end to this ever-growing disease, and those two people are me and we. So it was a holiday, it was protocol to be fasting, but that doesn't justify inflicting pain on those who chose to go out dancing. Ran three laps around my hotel in Dublin today and I saw a rabbit. The thing was so fucking big, he looked like a baby kangaroo galloping towards me. And he veered off and took a left, and I looked at the courtyard pond full of lily pads, mallard ducks, and koi fish. Why is this world simultaneously so beautiful and a pile of shit? Every day's like a box of chocolates, don't know what we're gonna get. But I'm happy for the rabbit and the ducks near the quaint pond that I saw today, and I'm grateful for the convenience store clerk who was kind to me today. I'm grateful for Phil and his voice to soothe my soul as I took a nap today. Little girl in bloom, fighter fall, angel of death and jailbreak. And if you listen to Radiohead on holidays, that's okay with me. And whoever you want to share a bet with, that's totally okay with me. But maiming and killing because of someone's race, religion, or sexuality is 2,000% not okay with me. And whoever out there with me not agree, I will share with you one last time a two-word poem by Muhammad Ali. The only two words that can make change as far as I can see, again, those words are me and me. No, widzą Państwo, ileż to myśli kłębi się w głowie amerykańskiego artysty rockowego w drodze lotniczej z Bergen do Trondheim i one wcale nie dotyczą te myśli widoków za oknem. Chociaż tam piękne norweskie fiordy, poważne sprawy są tam poruszane. Tak sobie myślę po cichutku, że z tymi ofiarami strzelanin w Ameryce, bo tu o tym było głównie, to trochę tak jak u nas z ofiarami wypadków na drogach. No, wszyscy wiedzą, że nie jest dobrze. A jakoś nic zrobić nie można, ani tam z tym strzelaniem, ani u nas z tymi ofiarami na drogach. No jakieś grupy interesów, jakiś opór materii społecznej. No tak to musi być. No i Muhammad Ali musi być też w piosence, bo Mark Kozelek jest wielkim znawcą boksu. Mark Kozelek, grupa Sun Kil Moon, a właściwie grupa jednego człowieka z pomocą perkusisty i kilku kolegów. Nowy album, godny polecenia. No a gdyby państwo mieli ochotę na coś takiego z przekazem, troszkę mocniejszym niż to, że chłopiec szuka dziewczyny, i żeby to był przekaz krótszy i łatwiejszy, no to polecam na przykład nowy album formacji Czesław Śpiewa. Na wyspie Bergamocie każdemu płacą krocie. Nie trzeba się wysilać, wypłata jest co chwila. Wypłata jest co chwila. Co piąty na zachętę zostaje prezydentem, co drugi o premiera posadę się ociera. Senator w okamgnieniu się rodzi na kamieniu. Widziano także posła, którego kura zniosła. Na wyspie Bergamocie każdemu płacą krocie. Nie trzeba się wysilać, wypłata jest co chwila. Wypłata jest co chwila. Przybysze z końca świata zostają tam na lata, bo mogą mieć nie trochę, lecz wszystko za darmo. I powiem tylko tyle z ekonomicznej strony, bo będziesz tam przez chwilę, a będziesz ustawiony. Położysz się w pościeli i będziesz sobie drzemał, lecz bardzo na to nie licz, bo takiej wyspy nie ma. Bo takiej wyspy nie ma. Michał Zabłocki napisał teksty, Bach i Vivaldi napisali wiele nut wykorzystanych na tej płycie. Czesław Śpiewa to wszystko zorganizował, nagrał i wydał na nowym albumie. Czesław Śpiewa, zespół już znakomicie wylansowany. Zespół Omni Modo z Poznania, to grupa jeszcze zapewne państwu nieznana i nic dziwnego. Oni koncerty grają od paru już lat, o ile wiem, ale do pierwszej płyty dopiero się zabierają. No, od czegoś trzeba zacząć. A ten pierwszy utwór to być może radiowa premiera. Teraz u nas. Samokontrolą złożone skrzydła z tych góry są. Ja te, którowy mam samolot i latam nim tu, co tam. A ten samolot daje polot. Choć wiem, że dziś tektura przecież żaden span. Choć mówią, że góry. No i na razie tyle. Zespół Omni Modo z Poznania na starcie fonograficznej kariery. Pierwszy utwór z pierwszej płyty. Życzymy sukcesu. Mam nadzieję, że nie umyka Państwa uwadze, chociaż to łatwe nie jest, płyta wydawana na raty. Bo to dzisiaj tak wiadomo, trzeba wydawać jakoś zaskakująco, najlepiej o 5 rano na jakimś portalu, żeby się wszyscy zdziwili. Już się ukazało, a jeszcze nikt nie widział i nikt nie wiedział. Znany artysta John Mayer postanowił swój najnowszy materiał dźwiękowy wydawać na raty. Mniej więcej zapowiedział co miesiąc średnio 4 utwory. 3-4 tygodnie prezentowałem Państwu ratę pierwszą, no a teraz niedawno całkiem ukazała się rata druga. Amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor John Mayer już jakieś 15 lat temu był prezentowany jako potencjalny następca samego Erika Claptona. Zresztą nawet Clapton wypowiadał się o nim bardzo pozytywnie. Panowie się znają, występowali razem wielokrotnie. W tej najnowszej racie tego najnowszego albumu Johna Mayera jest taki utworek jakby zdarty z klasycznych pomysłów Erika Claptona. Drink to wishful thinking, and then another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in. Journey on the jukebox singing, don't let the believing end. The one that you had eyes for had their eyes for your best friend. Nobody's gonna love you right, nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on home, roll it on home, roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone if you roll it on home. Last 10 texts were with your ex, and all of them were sent by you. But you keep staring at your phone like something's coming through. Come to grips and take your chips when the cards aren't going your way. You've been here so long, tonight's already yesterday. Hey, nobody's gonna love you right, nobody's gonna take you in. Finish out the bottle, step into the light and roll it on home, roll it on home, roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone if you roll it on home. Naście lat temu John Mayer był uznanym wykonawcą bluesowo-rockowym, widzianym jako następca Erika Claptona. Śledzę jego karierę oczywiście, jak wiele osób, i tak coś mi się wydaje, że przez te ostatnie 10 lat to on się tak troszkę osuwa w takie lekkie klimaty popowo-kantrowe wręcz. No każdemu wolno oczywiście szukać ścieżek kariery, jak mu tam serce i dusza dyktuje, ale coś mam wrażenie, że John Mayer chciałby wciąż pozostać jakąś taką popularną gwiazdką, gwiazdeczką popową młodzieżowej publiczności. Ale on ma już 40 lat i podejrzewam, że na to jest już po prostu za późno i że to są starania daremne, zwłaszcza, że na rynku muzycznym pojawiają się wciąż nowi, niestety młodsi konkurenci. Nie wiem, czy Państwo wiedzą i zauważyli, że 2 dni temu ukazał się album, głoszony wszędzie niemal, w źródłach internetowych,

Remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone are several texts from girls I've never met, and in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams. My heart is breaking at the seams, and I'm coming apart now. Now things are looking up, I'll find my shoes right next to the oak tree, and I'll get a bus straight into town and spend the afternoon looking around for the things that I left on the ground. And say you with me, tomorrow's a brand new day. Someone told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely, I make mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I beg you, yeah. One more mile. Say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely and make mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I'll be you, yeah. No bardzo proszę, artysta zdolny w każdym stylu niemal. Ed Sheeran, 26 lat, autor tekstów, producent, człowiek wszechstronny, człowiek sukcesu. Powodzenie niemal na pewno, z pewnością, 100% zapewnione. Tak sobie spoglądam do dzisiejszych papierów, notatek. Nie mam dla Państwa dzisiaj żadnego koncertu, chyba nie ma, ani żadnej książki, ale może film na przykład. Francuzi, jak Państwo wiedzą, robią filmy i to dość starannie o swoich wielkich, nawet tych nieco już minionych gwiazdach, nie tylko Edith Piaf. Zrobili najnowszy taki film, poświęcony jest artystce już nieżyjącej, ale to kiedyś była ogromna gwiazda, która urodziła się jako Włoszka w Kairze, była tam w tym Kairze Miss Piękności, a potem przeniosła się do Francji i tam zrobiła karierę piosenkarską. Już Państwo wiedzą z pewnością, że chodzi o Dalidę, artystkę, która 40 lat temu święciła triumfy na całym świecie. O takich przebojach, jak ona miała kilku, to dzisiejsze gwiazdy mogą tylko pomarzyć, bo to były przeboje absolutnie światowe. I zrobiono film o całym jej życiu, zakończonym, jak Państwo być może wiedzą, tragicznie, bo to skończyło się samobójstwem. Ten film wejdzie na polskie ekrany z końcem tego miesiąca albo na początku przyszłego miesiąca, ale gdyby ktoś z Państwa chciał w zestawie dwuosobowym, czyli w wybranym towarzystwie, obejrzeć pokaz przedpremierowy, który odbędzie się w tym tygodniu, w piątek w Warszawie w godzinach południowych, to proszę napisać do mnie list internetowy krótki, a ponieważ chciałbym, aby na ten pokaz wybrały się osoby, które mniej więcej wiedzą, o kogo chodzi, to proszę w temacie tego maila wpisać tytuł tej oto piosenki. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat.